starsza osoba ma problemy z apetytem, poda jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia to wtorek, 12 dzień marca, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Amerykanie planują uruchomić pożyczkę w wysokości 2 miliardów dolarów dla Polski. Ta sprawa ma być omawiana w czasie dzisiejszego spotkania Andrzeja Dudy i Donalda Tuska z Joe Bidenem. Do Sejmu wpłynął rządowy projekt wydłużający działanie wakacji kredytowych na ten rok. Tuż przed Światowym Dniem Nerek specjaliści przypominają, że ich schorzenia można łatwo wykryć za pomocą prostych badań profilaktycznych. Doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan zapowiedział, że polscy przywódcy otrzymają dziś w Białym Domu propozycję 2 miliardów dolarów pożyczki dla naszego kraju. Jak dodał, rozmowy będą też dotyczyły polsko-amerykańskiego partnerstwa w zakresie bezpieczeństwa energetycznego oraz wspólnych wartości demokratycznych. Nasze dwustronne relacje również stają się coraz silniejsze. Dziś prezydent podzieli się z polskimi przywódcami informacją, że Stany Zjednoczone planują uruchomić nową bezpośrednią pożyczkę dla Polski w wysokości 2 miliardów dolarów w ramach zagranicznego finansowania wojskowego, korzystając z wcześniej przyznanych funduszy kongresu, a także zaoferuje sprzedaż Polsce 96 śmigłowców Apache. Te inne inicjatywy wyposażą Polskę w najnowocześniejsze zdolności do obrony, jednocześnie wzmacniając interoperacyjność NATO i przyczyniając się do tworzenia amerykańskich miejsc pracy. Jake Sullivan podkreślił, że dzisiejsze spotkanie to potwierdzenie żelaznego zaangażowania naszych państw w NATO. Spotkanie z polskimi przywódcami ma według agendy rozpocząć się za niecałe pół godziny. Wcześniej prezydent Andrzej Duda w ramach wizyty rozmawiał m.in. z przedstawicielami Kongresu USA. Jak tłumaczyły amerykańscy parlamentarzyści, pozytywnie przyjęli propozycję podniesienia minimalnych wydatków na obronność w NATO do 3% PKB. Andrzej Duda podkreślił, że Polska powinna wykazać się solidarnością wobec sojuszników. Z jednej strony oczywiście to wszyscy wiedzą, że Stany Zjednoczone mają najpotężniejszą armię i że Stany Zjednoczone są tym gwarantem bezpieczeństwa, ale z drugiej strony my jako członkowie Sojuszu Północnoatlantyckiego traktujemy swoją obecność w sojuszu i kwestie bezpieczeństwa odpowiedzialnie i jesteśmy gotowi ponosić ciężary wynikające z aktualnej sytuacji. Czym innym było pytanie o bezpieczeństwo w 2014 roku, kiedy podejmowano decyzję o 2%, a co innego jest dzisiaj po 10 latach, kiedy widzimy pełnoskalową rosyjską agresję na Ukrainę. O konieczności wzmacniania militarnego mówi także premier Donald Tusk. Powiedział w rozmowie ze stacją TVN24, że Europa musi się uniezależnić militarnie, jeśli chce skutecznie odstraszyć Putina. Europa musi uwierzyć, że jest możliwe nawet w szybkim czasie przekształcenie potęgi finansowej, gospodarczej, też jeśli chodzi o populację, my jesteśmy też potęgą demograficzną jako cała Europa, żeby to przekształcić możliwie szybko w potężną siłę militarną. Jeśli Europa będzie tak silna militarnie, jak jest gospodarczo, finansowo, technologicznie, kulturowo, to nikt na świecie nie zdecyduje się na jakiekolwiek agresywne kroki wobec Europy. Premier dodał, że najskuteczniejszy sposób pomocy Ukrainie to silna i niezależna militarnie Europa. Do Sejmu wpłynął rządowy projekt nowelizacji ustawy dotyczącej wsparcia kredytobiorców, czyli dokument wydłużający działanie wakacji kredytowych. Pomoc nie będzie jednak przysługiwała wszystkim. Wprowadzone zostanie kryterium dochodowe. Z wakacji będą mogli skorzystać kredytobiorcy, których rata kredytu jest większa niż 30% dochodu. Z tego warunku zwolnione zostaną jednak rodziny wielodzietne. Ratę kredytu będzie można zawiesić w tym roku 4 razy. W maju i czerwcu oraz po jednym razie w trzecim i czwartym kwartale. W Polsce niemal 5 milionów osób ma chore nerki, szacują lekarze. Tylko 400 tysięcy pacjentów ma postawioną diagnozę. Z tej grupy jedynie połowa jest pod opieką nefrologów. Przed Światowym Dniem Nerek o tych schorzeniach debatowali online specjaliści i pacjenci. Krajowy konsultant w dziedzinie nefrologii profesor Ryszard Gellert powiedział, że przewlekła choroba nerek jest diagnozowana zbyt późno, a jest bardzo groźna. Choroby nerek zabijają dokładnie tak samo jak rak. Przedwczesna umieralność dotyczy 80 tysięcy osób rocznie, tak jak na nowotwór. Dlatego nimi się trzeba zajmować, zwłaszcza, że my potrafimy spowolnić progresję niewydolności nerek do takiego poziomu, jak starzenie się nerek. Z kolei profesor Magdalena Krajewska przypomniała, że choroby nerek można wykryć poprzez badania moczu i kreatyniny. To są badania nieobciążające pacjenta, bo to jest oznaczenie badania ogólnego moczu, oznaczenia stężenia albuminy w badaniu moczu, a także oznaczenie stężenia kreatyniny. Więc to jest naprawdę nieduży zestaw badań. To są badania powszechnie dostępne, niedrogie. Eksperci podkreślają, że w profilaktyce ważna jest aktywność fizyczna i utrzymanie prawidłowej masy ciała, a także umiar w stosowaniu leków oraz ograniczeń alkoholu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro najwięcej chmur na wschodzie, do tego może padać deszcz lub mżawka, praktycznie w całym kraju. Termometry zaś pokażą od 4 stopni na północnym wschodzie do 13 na zachodzie. Ogłoszenie społeczne. Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek? Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala? Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje? Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu. Ty też możesz nam pomóc! Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków. Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska. Więcej na stronie j-elita.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? Ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku. A teraz? Uczucie pełności. Dobrze, i ostatni. Gazy. Świetnie, a co można na to zaradzić? Najlepiej zastosować Trawisto. Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. Tak jest, witam Państwa serdecznie. 7 minut po godzinie 20. Ja nazywam się Marek Wiernik. Audycję realizuje Anna Regulska. Marek Pawlukiewicz mnie wspomaga. No a do godziny 22. Bardzo różna muzyka. I rozrywkowa, i rock'n'rollowa. Po 21. nawet będzie punkowo, bojowo i nowofalowo. Na dobry początek proponuję parę seniorów. No nic na to nie poradzę. Jakoś seniorzy są dla mnie najbardziej wiarygodni w muzyce i ten młodszy senior nazywa się Mac Knopfler. No to ja już wiem, że to jeden z ulubionych artystów słuchaczy Trójki. No i teraz ten trochę mniej znany, ale już taki bardziej dojrzały, 84-letni senior Dion. No, już w latach 50. grupa The Belmonts, potem cała masa przebojów, można mówić o fabryce przebojów wręcz, i ten artysta cały czas aktywny, w fantastycznej formie, uwielbiany przez największe gwiazdy muzyki bluesowej, rockowej. Razem z Markiem Knopflerem teraz, panowie, w utworze Dancing Girl. The room was dark, but I could see her there. Her face was lost inside a flowing hair. She was my dancing girl. She was a dancing girl. She danced alone. She was a dancing girl. She took the music with a sweet chassé. The only smile inside a sad cafe was all that I can see. She was a mystery. jukebox played and the beat was right. Knopfler na wokalu Dion. Tak naprawdę Dion Dimucci z Bronxu. Proszę Państwa, no to pozostaniemy przy seniorach. Dwóch panów bardzo zacnych za chwilę się pojawi z artystką irlandzką. A tak jeszcze wracając do Diona, bo akurat leży przede mną płyta, z której zagraliśmy, to tam poza Markiem Knopflerem na tej płycie tacy koledzy Diona jak Joe Bonamassa, Eric Clapton, Peter Frampton, na przykład jeszcze kto tam, Billy Gibbons, Bruce Springsteen. O, takie towarzystwo wspomagało Diona na tej płycie sprzed paru lat. No to ta Irlandia z Dublina, Imelda May wywodzi się. Imelda Mary Ham, tak nazywa się naprawdę. Kiliana Murphy'ego sobie przypomniałem a propos Dublina, a propos Irlandii. Mówi się o nim i doszły do niego te informacje, że w tej chwili jest takim najpopularniejszym artystą i człowiekiem z Irlandii. No to wtedy Kilian Murphy stwierdził, nie, to cały czas Roy Keane z Cork, z Dublina. Roy Keane, wieloletni piłkarz Manchester United, oczywiście kapitan reprezentacji Irlandii. Imelda May, za chwilę Just One Kiss, tak nazywa się utwór. No a ci panowie seniorzy, którzy będą towarzyszyć Imeldzie, to jest Noel Gallagher, tak jest, ten z Oasis, naprawdę, i jeszcze ten z Rolling Stonesów, Ronnie Wood. Imelda May w roli głównej. Let's fool around. Just side to side. You had to run away, you headed to the door. I counted to one and you were back for more. Just one kiss. No i jeszcze ci wielcy panowie Ronnie Wood i Noel Gallagher. No to teraz, a no właśnie, będzie trochę o punk rocku, ale troszeczkę po 21 zajmiemy się bardziej tym gatunkiem i jego okolicami, ale teraz kolejny przykład artysty wyłamującego się z tej teorii, że punk rock to były trzy akordy i darcie mordy. No i to jest Barry Adamson, tak jest. I proszę sobie wyobrazić, przypomnieć zespół Magazine, potem był Buzzcocks, no potem trochę inna bajka, bo Visage, potem no długa współpraca z Nickiem Cave'em i grupa Birthday Party. I Bad Seeds również, potem muzyka, współtwórca muzyki do Lost Highway, Davida Lynch'a. Postać niezwykle barwna, poza tym jeszcze kompozytor, pisarz, jest fotografem, twórcą filmowym. No, a zaczynał od punk rocka, no a potem cała masa płyt solowych. Ja zajrzę teraz z Państwem do albumu The King of Nothing Hill. I to będzie utwór zatytułowany Black Amor. Come closer. You like that? Right here. You like that? Beside me. Beautiful. I have this incredible need. And the need is for you to experience. Black amor. Action Jackson. Mistrzostwo. Barry Adamson. Black Amor z płyty The King of Nothing Hill. Taka pościeluwa, ale i o tej porze też ładnie działa uspokajająco. Black. A propos Black, to będzie teraz też Black, tylko że Black Radio. Łódzka grupa kilka miesięcy temu. To był jeszcze ubiegły rok, końcówka. Ukazał się kolejny album zespołu Black Radio. Po prostu tak zatytułowany jak zespół. No i ostatnio spotkałem się z opinią Uli Dudziak, która stwierdziła, że piosenka Śpi z tej płyty to jedna z najlepszych, jakie słyszała w ostatnich latach, w ostatnim czasie. No ja już jak ukazał się ten krążek, skomentowałem też w samych superlatywach tę kompozycję. To przypomnijmy sobie. Black Radio i Śpi. Śpi, jutro będzie dzień i oboje nas obudzi całkiem nowy brzask. Śpi, no dalej mówię ci, będziemy wszystko mieć od tak, a nic nie będzie w nas. O, śpi i nie mów, że ci wstyd, bo skoro świt, nie będzie trzeba słów na wstyd i śmiech. I do okien i do drzwi zgubimy klamki, śpimy. że to twój ostatni sen. Zanim nas oślepią ze szczytów gwiazd światła cudzych marzeń i prawd, szukam miejsca na dwa serca, chociaż płonie już noc. Obce ręce szarpią moje drzwi. Trzeba szczęścia, żeby w takiej burzy swój słyszeć głos. W sobie wszystko masz po prostu. Śpi, jutro przyjdzie cud. Niebieski zimny pług, co jego imię dobrze znasz. On o tobie wszystko wie i na każdy dzień pozwala wybrać nową twarz. O, śpi, nie planuj przyszłych dni. Weź na zimno, nikt nie może wygrać w takiej grze. Z tą przegraną lepiej mi niż z każdą inną śpi. Może to twój ostatni sen. Kto nie płonie sam jest jak słońca brak. Szukam miejsca na dwa serca, chociaż boję już stąd. Obce ręce szarpią moje drzwi. Trzeba szczęścia, żeby w takiej duży swój słyszeć głos. W sobie wszystko masz po prostu. Chociaż płonie już stos. Obce ręce szarpią moje drzwi. Trzeba szczęścia, żeby w takiej burzy swój słyszeć głos. W sobie wszystko masz po prostu. W Trójce Black Radio, która to no, zbliża się 20:30. No to coś na ożywienie teraz Państwu zaprezentuję. No to klasyka punkowo-nowofalowa, myślę o zespole, który na początku lat 70. powstał, jeszcze długo przed tym boomem punkowym na Wyspach Brytyjskich, czy też potem w całej Europie. Divo. Niezwykła grupa, która cały czas funkcjonuje. No i to był rok 1977. Panowie, którzy zawsze mieli duże poczucie humoru, postanowili zrobić po swojemu Satisfaction Stonesów. A przypomniałem sobie o Divo w związku z festiwalem Sundance Festival, który staram się śledzić. On w styczniu odbył się i tam pokazano po raz pierwszy dokument zatytułowany po prostu Divo w reżyserii Chrisa Smitha i tam cała historia tej formacji. Divo i Satisfaction. Satisfaction. można inaczej i też fajnie. Podobno Mick Jagger był zachwycony, jak to usłyszał. Divo w tonacji trójki. No to teraz ludzie z Alaski, tacy, no, trochę eskimosi. Jak skończyłem oglądanie tego prawdziwego detektywa z Jodie Foster między innymi, no to tak sobie przypomniałem o zespole o nazwie Portugal The Man. I to są ludzie z Wasilla. Wasilla, tak nazywa się to miejsce na Alasce. Tam grupa powstała. No i to była grupa zdecydowanie taka rockowa, alternatywna. Potem przeniosła się cała drużyna do Portland. No i zmieniła się też muzyka na bardziej rozrywkową. Ale cały czas jest to przyjemne granie. Summer Love, Love. Tak nazywa się ten utwór. Portugal The Man. Ludzie z Alaski, Portugal The Man, tak nazywa się ta grupa. Słuchamy programu Trzeciego Polskiego Radia i słuchamy naszych artystów. Mieliśmy już Łódź, teraz będzie Kraków. Grupa nazywa się Waves, Waves. Pierwsza płyta, ile? 5 mniej więcej lat temu, no a teraz za chwilę album numer 2, znamy już tytuł, Heavy Pop. Tak nazywa się ten krążek, premiera 17 kwietnia. Waves, no to mała próbka z tego nowego wydawnictwa, to będą ptaki. Czasami pęknę, jak balon, który się unosi, widzi tęczę i nie poleci wyżej dalej, bo jest leszczem. Ja poczekam jeszcze. Ja dla ciebie mówię wszystko, byle szybko. Bo tak mi budzą mnie. mam siłę, żeby podejść, bledniesz w końcu i nie rozumiem, co się dzieje, czemu jesteś tylko kroplą w słońcu. A gdyby tak świat zapomniał o tobie na moment. Zastanawiam się, czy powiedziałeś już wszystko o sobie. No to znowu coś na ożywienie. No i to jest taki powrót, lubię takie powroty. L7, no część z Państwa bardziej dorosłych słuchaczy kojarzy tę grupę. To była połowa lat 80. grunge'owo, punkowo, no w każdym razie wyśmienity zespół złożony z samych dziewczyn. No to teraz nadrabiamy. Będą cztery z oryginalnego składu, pozostały trzy. Donita, Suzy, Jennifer. 20 lat było przerwy. No i zespół L7 powrócił. Po 20 latach jedno z tych nowych nagrań kwartetu L7 nosi tytuł Stadium West. Another deadly airstrike in the forecast today. I'm your threat, I'm cały czas świetne są te dziewczyny. Co ja mówię, to już teraz panie dorosłe. L7 cały czas w akcji. No to teraz chciałem powiedzieć o chłopakach, ale to już też panowie bardzo dorośli. The Zombies, no dotarła do mnie wiadomość o koncercie jedynym w Polsce, to w czerwcu będzie. No niesamowita historia, to jest bardzo ważny dla mnie, nie tylko pewnie zespół. 61 rok wtedy grupa powstała, jeszcze przed Rolling Stonesami, no a 64 no, to był ten przebój She's Not There, potem kolejne, między innymi Time of the Season, ostatnio przypomniany w trailerze filmu Guya Ritchiego Gentlemani, no i też pojawiający się w różnych innych sytuacjach. Zespół The Zombies, Rod Argent, Colin Blunt, stąd Colin, no to znany i z działalności solowej i Alan Parsons Project, przecież pięknie zaśpiewał Old and Wise, długo by opowiadać. Cieszmy się na wizytę The Zombies, 68 rok to był Time of the Season. It's the time of the season when love runs high. In this time, give it to me easy and let me try with pleasured hands to take you in the sun to promised lands, to show you everyone. It's the time of the season for loving. What's your name? Just like me, as you take off any time to show you what you need to live. Tell it to me slowly, tell you why I really wanna know. It's the time of the season for Time of the Season, 68 rok. Tak przy okazji tych gentlemanów jeszcze raz polecam. Dobra zabawa. No ukazała się ile? Parę miesięcy temu? Nie, rok już. Płyta Zombiesów, Different Game, siódmy album. To może teraz coś nowego od Colina Blunstona i Roda Argenta. To będzie Merry Go Round. Solówki na pianie, na organach, no i Colin Blunston, jedyny niepowtarzalny głos. I coś nowego jeszcze od naszych z Bielska Białej, tak jest, BWS Sofchos, tak nazywa się grupa, płyta za kilkanaście dni, a słuchamy teraz utworu Moloch, BWS Sofchos. Wokół jego czoła gości i patrzy wściekły jak w dalekim polu. Ostatnie domy nikną w samotności. Wciąż nienasycony, wciąż nienasycony, wciąż nienasycony, wciąż nienasycony. Molo, molo, molo. Molo, molo, molo.